الباب 103، باب ما يقول من دعي الى طعام فتبعه غيره۔ کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی لگ جائے تو وہ کیا کہے؟ عن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله، متفق عليه۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، آپ پانچویں تھے یعنی مدعوین میں، آپ کے علاوہ چار آدمی اور تھے، ان کے ساتھ ایک چھٹا آدمی اور شامل ہو گیا۔ جب آپ داعی کے دروازے پر پہنچے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو اور اگر چاہو تو واپس چلا جائے۔ اس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، بلکہ میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ بخاری و مسلم۔